دیدم و داسته یادم از کشته خیش یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو مسیح فلک جو از فروغ تو بخورشید رسد صد پرتو آسمان گوم فروش این عظمت کندر آسمان گوم فروش این عظمت کندر اش خرمن مهجوی خوشه پروین به دو جو آتش زن خرمن دین خواهد حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برای آنچه شنیدید چند بیتی بود از حافظ که با صدای آقای قوامی همراه با زخمهای آقای احمد عبادی حضوراً برای یادگار در استودیوی گلها ضبط شد. 27 خرداد 1344. دریای راز پرتو گرم نگاه تو، دریای راز پرتو گرم نگاه تو، طوفان عشق گردش چشم سیاه تو، ریزد شراب عشق به جام وجود من همچون الهه می و مستی نگاه تو، چون موج خسته ای که به ساحل برد پناه، چون موج خسته ای که به ساحل برد پناه، سر می کشد دلم به امید پناه تو. ای دید غرق گشت دل از سیل اشک تو، ای سینه سوخت جان من از سوز آه تو، با داغ عشق در دل صحرا نشسته ای، با داغ عشق در دل صحرا نشسته ای، جز لاله نیست ای دل خونین گواه تو. Thank you. Don't دلم به امید پناه تو جا Yo.